राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 2 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो देखो भाई समय तेजी से जा रहा है और सबकी मौत तेजी से आ रही है। जो जो समय बीतता है तो ही तो मौत नजीक आ रही है। चेत कब करोगे? वो कौन सा दिन होगा कि जिन दिन आप विचार करोगे कि अपना कल्याण करना है, ये कब सोचोगे? पता नहीं है शरीरों का और संयोग का और स्वास्थ्य का और इसी तरह से बातें सुनने का और काम में लाने का समय बड़ा तेजी से आ रहा है। मौत तेजी से आ रही है, ये कब सोचोगे? ये मौका अभी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब? पता नहीं है। अचानक मारे काल अचानक सपेट की गोजे गरीब में राखी ढेरी। इस वास्ते भाइयों बहनों तत्परता से भगवान में लग जाओ। शरीर रहे तो मौज से, चला जाए तो ही मौज है। भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या फायदा? नुकसान है। और भगवान की स्मृति है तो फायदे की बात है, एकदम ठीक बात है। ये चेत वेदी न सत्यमस्ति नोचेत या वेदी माति विनश्री। अभी अगर चेत नहीं किया तो बड़ी भारी हानि है। विश्वास से भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से आदर से कहना है, जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाओ। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। आप कितना ही अपना मान लो वो अपना नहीं है। सेवा करो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, बल से सेवा करो। ये तो बात ठीक है, परंतु से सुख की आराम की इच्छा रखते हो, सहना रखते हो, ये बहुत घाटे की बात है, बहुत बड़े घाटे की बात है। सुख देने वाला कोई नहीं है, आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। दुख में सारा देना वो कोई नहीं है, अपना अपना मतलब सिद्ध करते हैं, और अपना मतलब जानते नहीं है। हमारा मतलब कैसे सिद्ध होगा इस बात को जानते नहीं है। अनजान पर ऐसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और बिगड़ रहे अपना अपना हित बिगड़े जैसी चेष्टा तत्परता से कर रहे हैं, पता है नहीं। सच्ची बात सुनते नहीं है, उस तरफ ख्याल नहीं करते हैं। जानते हैं कि चले जाएंगे, परंतु सच्ची बात को तत्परता से काम में नहीं ला रहे। विचार करना कि ये कब सोचेंगे, कब विचार करेंगे, इस तरह विचार कम करते हैं। सुने समय में थोड़ा बहुत चेत करते हैं, परंतु फिर भूल जाते हैं। दुनिया को हृदय के शोभाधारी रहना, बिजली प्रकाश के नो ऐसो न ठानी है। भादव की अंधारी रात्रि हो गई तो बिजली चमकती है तो प्रकाश होता है, प्रकाश फट हो सब भूल जाता है। इस वजह से ज्ञान होता है, फिर भूल जाते हैं। वो एक दिन थोड़ी थोड़ा ज्ञान का असर रहता है, फिर वो भी भूल जाते हैं। तत्परता से उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं। ये सोचो कब करोगे, कौन सा समय आपने रख छोड़ा है, अब उस समय में हम उस तत्परता से काम करेंगे, कोई सोचा है? नहीं सोचा है तो कौन सोचेगा? आपके कल्याण के लिए किसके मन में तत्परता से जोर से लगी है, खुद करो। भूख लगे जब रोटी खुद को खानी पड़ती है, ऐसे ही भी अपना विचार स्वयं करो। आपके बिना दूसरा कोई करने वाला है नहीं। सच्चे हृदय से अगर भगवान में आप लग जाओ तो सहायता करने वाले भगवान, भगवान के भगत, धर्म शास्त्र सब आपकी सहायता करने तैयार है। अगर आप नहीं लगो तो कोई काम करने वाला नहीं। इस वास्ते प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। जितने कुटुंब भी है, प्रेमी है, सब अपने स्वार्थ की, अपने मतलब की बात करते हैं। आपके कल्याण की बात सोचने वाले बहुत कम है, नहीं जैसे है संसार में, नहीं जैसे है आप, बहुत थोड़े। आप स्वयं सोचो तो ठीक है, नहीं तो है नहीं भाई। और किसी के भरोसे मत रहना, अपना असली काम है वो करना है, सच्ची बात है। विश्वास दे भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्तवत्सल कान में वह पूर्ण जट ही जाए। आपके बिना आप कौन विचार करेगा? सच्चे हृदय से सोचो। बहुत कम आदमी होंगे जो दूसरों का भला चाहते हैं, जैसे आटे में नमक हो। बहुत कम, और वे भी क्या करेंगे जब आप नहीं सोचोगे तो क्या करेंगे? गुरु है, महात्मा है, संत है, महापुरुष है, बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर आप जब तक चेत नहीं करोगे तब तुम्हें क्या करेंगे, क्या करें बताओ, कुछ कर नहीं सकते। आप तैयार नहीं हो क्या करेंगे, आप तैयार अगर सच्चे हृदय से तो आपका अनिष्ट करने वाले भी आपका इष्ट करेंगे, अनिष्ट में भी आपका इष्ट होता है, आपके दुख में भी वे सुख पहुंचाएंगे, विपत्ति में भी संपत्ति आ जाएगी आपकी, बहुत बड़ा बड़े बड़ा भारी हित होगा, समय बदल जाएगा, समय सबका सब आपके अनुकूल हो जाएगा, आपके उद्धार करने वाला हो जाएगा, आपके सुधार करने वाला हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है, आप सचेत हो जाओ और लग जाओ सच्चे हृदय से, तो आज का जमाना बड़ा खराब है, वो खराब जमाना बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये बताइए, कलयुग में उद्धार बहुत जल्दी होता है, तो कलयुग आपका हितकारक हो जाएगा, पर आप चेत नहीं करोगे तो कोई हितकार नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से विनय सहित प्रार्थना है, आप इधर उधर से देखो सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे, ऐसे पुकारो, और एक बात बड़ी दृढ़ता से पकड़ लो कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, दृढ़ता से इस बात को पकड़ो। अगर दृढ़ता से आप पकड़ लेते हैं बस ठीक हो जाए, बहुत ठीक होगा। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसे पुकारो और कहो सच्चे हृदय से, चलो, नहीं तो कौन आपकी सहायता करने वाला कौन है। जैसे ढोल होता है जंगल में, कौन सहायता करे, इसी तरह से किस गली में कितने कुत्ते रहते थे, कितने कुत्ते मर गए, कितने मरने वाले, कोई देखने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं, ऐसे ही मनुष्य की दशा है। और भगवान को अगर पकड़ लो अपने हृदय से, मन से, वो सबके है, बड़े सहायक है, बहुत सहायक है, और सब तरह से कल्याण होगा आपको। आश्चर्य भगत पर ऐसी ऐसी बात होगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी, जैसा काम हमारा हुआ है, ऐसा काम भगवान ने किया है, वो हरदम करने को तैयार है, निरंतर, उन्हें थकावट नहीं होती, भगवान थकते नहीं, आपका कल्याण करते हुए, उद्धार करते हुए उनमें थकावट होती ही नहीं, होती नहीं। सच्चे हृदय से आप तैयार हो जाओ, अच्छे महात्मा भी काम क्या करेंगे, आप तैयार हो जाओ, अच्छे अच्छे महापुरुष भी क्या करेंगे, आपकी तैयारी भी ना, आप तैयार हो जाओ तो सच्चे हृदय से आपका कल्याण करेंगे, कचाएंगे, और आपको आश्चर्य जाते आश्चर्यजनक लाभ होगा, आपको बड़ा आश्चर्यजनक, इतना लाभ कैसे हो गया, आश्चर्य जैसी ऐसी बात है। कल युग सब जुगवान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर, बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है, कृपालु है, संत है, शास्त्र है, धर्म है, भगवान है, महात्मा है, सदा कल्याण के लिए उस पर तैयार है, तत्परता से कल्याण के लिए तैयार है। आप इनकी बात अगर न सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपके तैयार होने से सब तैयार है। आप अगर विचार नहीं करेंगे तो करें क्या? उनको दया भी आती है, मन क्या करें वे? मन में बात आ जाएगी, वही क्या करें? आप तैयार नहीं होंगे तो कोई नहीं करेगा। अच्छे अच्छे महात्मा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते तो आज तक हमारी ये दशा नहीं रहती। संत महात्मा भी होते आए हैं, अवतार भी होते आए हैं, लोगों का उद्धार भी होता रहा है, अच्छी अच्छी बातें रही है, फिर भी हम बाकी रह गए। अनाधिकार से ऐसा आया मौका, हम जब तक चेत नहीं करेंगे तब तक कौन करेगा? हम तैयार हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते प्रार्थना है, आप सब तैयार जो विदेश है तत्परता के साथ में, तो बड़ा अच्छा काम होगा, बड़ी उन्नति होगी, बड़े चीज का बड़ा फायदा होगा। और आप चेत नहीं करोगे तो वो दया आवेगी तो क्या करेंगे? व्याकुल हो जाएंगे, क्या करेंगे? तो आप कर नहीं सकते कुछ भी। आप तैयार हो जाओ तो सबका आपके साथ में सहयोग सतह है, स्वाभाविक स्वाभाविक उनकी दया काम करने वाली है। परंतु आप ही तैयार होने से होगा। आप जब तैयार, तब तक तैयार नहीं होते तब तक कोई भी आपकी सहायता करने वाला है नहीं। अच्छे अच्छे महात्माएं बेचारे व्याकुल हो जाएंगे, करें क्या? क्या करें? आप सोचो नहीं तो क्या करें? आप तैयार हो जाओ सब ठीक हो बने। बड़े बड़े दयालु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध शक्तिशाली वे भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हो जाओ तो बड़े तत्परता से उत्साह से काम करने वाले। समय है, साथी है, वस्तुएं है, सबकी सब सहायक हो जाएगी। सच्चे देश है भगवान की तरफ चलने वाले के लिए भले चोर है, डाकू है, ऐसे आदमी भी सहायता करते। जंगल में संत सदे हृदय से परमात्मा की तरफ चलते हैं तो डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, बड़े बड़े क्रूर जंतु ही नहीं, मनुष्य भी ऐसे ऐसे वो कृपा करने को तैयार है। सच्चे हृदय से चीज वस्तु देने को, आपके निर्वाह के हित करने को, आध्यात्मिक उन्नति करने को तैयार है। भिक्षावली तैयार हो जाएगी, पशु पक्षी तैयार हो जाएगी, सब आपका हित करने वाले होंगे। आपके साथ उदासीन रहने वाले वे भी हित करने वाले हो जाएंगे। विरोध रखने वाले, द्वेष करके आचरण करेंगे, वो भी आपका हित करने वाले हो जाएंगे। सबके सब हित करते दुनिया मात्र में सबके हृदय में दया हो जाएगी। आप तैयार हो जाओ, केवल आप तैयार हो जाओ। आपके तैयार होने में सब सबके सब तैयार, संसार मात्र आपका हित करने वाला हो जाएगा। आपके सच्चे हृदय में उद्धार की, उन्नति की, परमात्मा प्राप्ति की लगन लग जाएगी। वो लगन लग जाएगी तो सब काम ठीक हो जाएगा। अनिष्ट करने वालों के द्वारा भी आपका बड़ा भारी इष्ट होगा, बड़ा भारी हित होगा। और आप तैयार नहीं होंगे तो भैया कुछ होगा नहीं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सच्चे हृदय से तैयार हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको मैं भूलू नहीं। हे नाथ, भूलू नहीं। फले शक्तो निबध्यते, आप आसक्ति रखते हो वो हित करने वाली है। मैंने पुस्तकों पढ़ी तो आश्चर्य आया, देखते हैं आपका फल का त्याग कर दिया, दूसरों का हित कर दिया, देखते हैं अपना स्वार्थ गया, बड़ा भारी हित होगा। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। और आप स्वयं नहीं सोचोगे और त्याग नहीं करोगे, भोगों को चाहोगे, मान चाहोगे, बढ़ाई चाहोगे, आदर चाहोगे, तो कोई हित करने वाला नहीं है। हित करने वालों के द्वारा भी आपका हित होगा, आप सच्चे हृदय से दिल लग जाओगे तो, और आप सच्चे हृदय लग जाओ तो अहित करने वाले भी हित करेगा, हित करो नहीं हित करेगा, उदासीन रहने वाले भी हित करेगा, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते आप लोग अपने हित में सच्चे हृदय से लग जाओ और हरदम सावधान रहो। सती होती है वो जल जाती है, सूर्यवेद होते हैं मस्तक दे देते हैं, मर जाते हैं, वो एक थोड़ी देर के लिए होता है। आप हरदम तैयार रहो मरने के लिए, जलने के लिए, हरदम बड़ी शांति, बड़े आनंद, बड़ी विचित्र, आपको बड़ी सुंदर अच्छी दिशा होगी और सज्जा सज्जना सज्जनता से आपका उद्धार हो जाएगा, आराम बहुत मिलेगा, सुख बहुत मिलेगा। परंतु आप चाहो मत, चाहना का त्याग कर दो, और चाहना के त्याग करने बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। और सुख की चाहना, आराम की चाहना, भोगों की चाहना, आदर की चाहना, मान की चाहना, बढ़ाई की चाहना, प्रशंसा की चाहना, ये चाहना रहने से आपका बहुत हित है, अहित बहुत है, अहित बहुत है, हित नहीं है। असा हो जाओ, असा किसी तरह की चाह पत्र को देखो आप, एक दिन भी ऐसा बीतेगा तो वो दिन भी बड़ा शांति से बीतेगा, कोई साधना नहीं, कहीं से मात्र भी साधना नहीं, असापद कोई साधना नहीं, किंचित मात्र भी साधना नहीं। सच्ची बात है, सच्ची अच्छी बात है कि संसार में आपकी कोई चीज है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है नहीं, तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, जिनको अपनी मानी है वे अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है वे, आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने है। परंतु आपका उद्धार तब होता जब सबसे लगना आपके मन में होगी, कृपा करने वाले तैयार है, आप तैयार हो जाओ सच्चे हृदय से। आप जानते नहीं, जरूरत नहीं है आपकी पढ़ाई नहीं हो तो विद्या की जरूरत नहीं है, और बताओ जाने नहीं है, केवल मेरा उद्धार कैसे हो, हे नाथ मेरा उद्धार कैसे हो, हे माँ, हे परमात्मा नाम क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, उत्कंठा लग जाए तो कैसे आपका उद्धार होगा। उस बात को भी सब काम कर देंगे, ठीक कर देंगे, वृत्ति अच्छी हो जाएगी, आपके भाव अच्छे हो जाएंगे, आपकी आचरण अच्छे हो जाएंगे, आपकी चाल अच्छी हो जाएगी, सबके हित करने वाली चाल हो जाएगी, सर्वभूत हिते रता हो जाएगा, आप हो जाएगा सच्चे हृदय से। आप चाहो ये संसार की कामना है, दिखती बढ़िया है, बहुत पतन करने वाली है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है ये अपना हित छोड़ने से अपना परम हित होता है, परम हित, अपने स्वार्थ के त्यागने से बहुत बड़ा भारी हित होता है, पर स्वार्थ बुद्धि रखने से हाथ हाथ से वंचित रह जाते हैं, सब वंचित रह जाएंगे। ये दोष और किसी का है नहीं, किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपना ही आहित अपना ही, अपना ही आहित अपने दृष्टि से कर रहे हैं। लोभ लग गया पदार्थों का, भोगों का, संग्रह का, सुख भोगने का, लालच लगाए, वो लालच बहुत पतन करने वाला है। सर्वे भगवान तुष्ट होना, सर्वे संतुंग्रामया, इंद्र से भाव हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका परम हित हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल होता लगे, सब सुखी हो जाए, ऐसे उदार आपका भाव होगा तो दुनिया का तो पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, आपका कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितनी स्वार्थ बुद्धि है, जितनी कपट की बात है, जितनी चालाकी है, मन में समझता हूँ हम सरप्राइज है, अपना काम कर रहे हैं, वो हाथ बिगाड़ हो रहा है, बड़ी भारी इत्यादि की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सबके हित में लग जाओ। अगर आप विचार करो तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ है नहीं, हमारा है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो इस गुरु धंधे में आप बच जाओगे। ये संसार के साथ ये कोई आप है नहीं, इनमें आपका हित है नहीं, ये जितना दिन सब माया का संसार है, सबका सभी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत रोम रोम प्रतिव्याजी कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड, उनमें तिल जितनी चीज आपके नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे आपके, कमी नहीं है, पूरे के पूरे, और सच्चे हृदय से लग जाओ, एकदम बात पक्की, एकदम बात पक्की। ऐसे संतों से महात्माओं से बातें सुनी है, सीखी है, विचार हुआ है, वो सबका सब आपके कल्याण करने वाला है, आप निष्काम, अपना कुछ नहीं है, सच्ची बात है, आपकी चीज नहीं है। छोटे छोटे बालक आपके गोदी में खेलते हैं, आपको प्रिय लगते हैं, टुटलाते बोलते हुए प्यारे लगते हैं, आप मोह में फंस जाते हो, भयंकर पैदा होगा इसका, ये अपने में ध्यान नहीं, पालन करो, सबका पालन करो, सबका हित करो, ते प्राप्त माँ में व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में आपका जीवन लग जाए, आपकी वस्तु लग जाए, जितने दूसरों को उपकार में लग जाए, वो अच्छी है। कंजूस करके उसमें बता दोगे तो बड़ी भारी अहित की बात है, परंतु बात समझ में नहीं आती है, आपके भी क्या करें, मन करता है संग्रह कर लो, हम संग्रह कर लो, हमारे ठीक हो जाए, हमारे हित हो जाएगा, ते प्राप्त मंत्री मामे सर्वभूत हिति रहता लवंते प्रभ निर्माण ऋषि अक्षर कलमशा छंद द्वैधायुतात्मा सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित अपने उदारता अपने त्याग करो, ग्रहण कर सकोगे नहीं, पकड़ सकोगे नहीं, साथ रख सकोगे नहीं। आप देखो कितने धनी हुए, बड़े मानी हुए, बड़े सत्कार प्राप्त हुए, राजा महाराजा हुए, वे बड़े बड़े महाराजे जिनके रहते बजे बारह दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजी, कुछ नहीं कर सके। और सच्चे हृदय से हे नाथ सच्चे हृदय से सच्चे परमात्मा को पकड़ो, संसार आपका है नहीं, है नहीं, है नहीं, सच्ची बात है, संसार साथी सब स्वार्थ के, वे अपना स्वार्थ देखते पर स्वार्थ बिगाड़ रहे, अपना बिगाड़ रहे, दूसरों का बिगाड़ रहे, बहुत अहित कर रहे हैं। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो प्रार्थना, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपानाथ मैं भूलू नहीं। केवल याद रखो संसार की उन्नति बड़े भारी उद्योग से होती है, यहाँ केवल चाहना आपकी, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी हृदय में सच्ची लगन लगे और कह दो भगवान से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। एकदम सच्ची बात है, ठीक बात है, ऐसी बात है। केवल आपका विचार हो जाए, विचार संसार के जड़ पदार्थ है, ये आपके काम के नहीं है, निर्वाह मात्र करो इनके काम से। इनका संग्रह करके आप बड़े धनी हो जाओगे, बहुत सत्कार हो जाएगा, लोग बड़े अच्छे कहेंगे, ऐसी आशा ही दुराशा है, खराब है, ठीक नहीं है। सर्वे भवन तो सुखिने, ये सदावास ये श्लोक बड़ा अच्छा है। सर्वे भवन तो सुखिने, सर्वे संतुरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। उदार भाव, उदार उदार सबका उदार, तो आपका उद्धार उदार नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हुआ तत्काल होगा। त्यागा शांति अनंतरम, गीता में लिखा है त्याग से शांति अनंतर, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति। और टट्टी पेशाब जैसी चीजें गंदी है उनको छोड़ देने से आनंद होता है, तो बढ़िया चीज है उनका भी त्याग करने से आपके सुख होगा और परिणाम अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोभ में आकर के और उन्हें फंस जाओगे तो अहित होगा। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा का खजाना हमारे लिए ही है, और वे क्या करेंगे। गाय होती है उसका दूध हमारे को बछड़े को न मिले तो क्या काम आवेगा। तो भगवान की महान संपत्ति है वो केवल हमारे लिए ही है, उनका महान बल है वो हमारे लिए है, सब सब रक्षा करने को तैयार है। अरे आप ही तैयार नहीं होंगे तो कैसे होगा, आप ही तैयारी चाहिए खुद की। जन्म को हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगर नाशिक तब ही भगवान के सन्मुख हो जाओ, उसे प्रकाश से सब अंधकार दूर हो जाएगा, सब भूला मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, धन मिट जाएगी, सुखी हो जाओगे, आराम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। एकादश में आता है कि कदर ये ब्राह्मण का इतिहास, खुद ने जब विचार किया चेत किया तो बना संसार एक सुख में हो गया। कितने कितने आपत सही है, लोग कितना कितना हित किया है, भिक्षा करने में पेशाब कर दे लोग आगे तो देने के लिए, परंतु उसने जब विचार कर लिया तो कहा कि सुख तो कहीं तो दूसरा नहीं है। अध्यात्म सुख से दुख से रखो भी दाता परो तो दाते कुबुति ऐसा अहं करो मैं वृथा भी माना सक्र सूत्र तो ही लोग। आप किसी को सुखी बना दो हाथ की बात नहीं है, अपना सुख त्याग कर दो, इसमें लाभ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, और स्वार्थ में मत रहोगे आई तो होगा, फायदा नहीं है। करके देख लो, जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने देखो क्या क्या हुआ, मित्र क्या हुआ। राम और शिशुपाल जैसे बहुत बहुत बलवान हो गए, बड़ा बड़े काम किया, क्या हुआ अंत में, दशा क्या हुई, और त्याग करने वाले का तो दशा क्या होगी। प्रत्यक्ष बात है एकदम सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगो, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलने पर आप खुद आपका जीवन दुनिया मात्र के लिए हितकर हो जाएगा। आपका कष्ट सहना, आपकी तपस्या, आपका त्याग दुनिया का कल्याण करने वाला हो जाएगा। ऐसा उपकार आप दात से पुण्य से बहुत रुपए लगा दे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा के उतना हित नहीं कर सकते जितना अच्छा आचरण करके आप दुनिया का हित कर सकते हो, दुनिया मात्र का हित कर सकते हो। मैंने पुस्तकों पढ़ा, आपको भी सुनाया कि शरीर से मन से वाणी से आप शुद्ध हो जाओ, विश्व मात्र की सेवा होगी, विश्व मात्र की सेवा, दुनिया मात्र की सेवा, आपकी भलाई हुई है, आपकी शरीर से मन से बॉडी से। भला करने से भला नहीं होता, भला करने में वृत्ति रहती है, बढ़िया चीज नहीं घटिया चीज दे दो। भिक्षुआ तो मैंने ठंडी रोटी दे रहा निकाल दो, रद्दी रद्दी चीज देने की मन में आती है, बढ़िया चीज दे मैं, ऐसी हिम्मत बहुत कम होती, बहुत कम। मैं अपने आप को देखा मैंने, भिक्षा लाए ज्यादा हो गई तो जली हुई ठंडी निकमी ऐसी निकाल दी, एक ही को दे देंगे। तो दूसरे कोई ऐसी चीज का परहेज है कि अच्छी चीज उसे अच्छी नहीं लगती, तो स्वार्थ वृत्ति भाई मेरी देखी हुई बात है, भोगी हुई बात है, सच्ची बात है। आप कोई देना हो तो अंजी खराब हो जाएगी, दे दो खराब हो जाएगा, नहीं बढ़िया चीज दे दो बढ़िया चीज। उपकार करने वालों के द्वारा भी असली उपकार नहीं होगा, आपका हित नहीं होगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। निम के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, आप संपत्ति के द्वारा चाहते हो कि हमारे बहुत हो तो हम कल्याण करेंगे, बिल्कुल झूठी आशा है। जिन लोगों के मन में ऐसी बात थी, प्रभु ने धन दे दिया, देने पर वो वृत्ति नहीं रही। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये बात सबके लिए ठीक है। हे नाथ, हे नाथ, एक ही बात, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब संपत्ति देने वाली, सब आनंद देने वाली। इस वास्ते भाई हो बहनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं है। राम सम हित माही, सच्चा मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो पेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना एक है। सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, आपने घर छोड़ा है, आपने आराम छोड़ा है, रुपये कमाने छोड़े हैं, त्याग किया है, किराया लगाया है, कष्ट उठ पाते हो, घर के समान, घर के समान आप नहीं मिलता, इतने आप आए हो, थोड़ा और चलो, और सच्चे हृदय करके चलो। बड़ी कृपा हुई भगवान की, बड़ी कृपा हुई है, मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसे वृत्ति करते तेजी से चलो तो उद्धार का बड़ा सुंदर अवसर है, और नहीं तो ये आता से सूझ जाएगा। कितना वर्ष हो गया है सत्संग करते हुए, शेठ जी के सत्संग में आते हुए कितने वर्ष हुए, लाभ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। और वो फिर निकल जाएंगे निन्न, शेठ जी चलेंगे, भाई जी चलेंगे, घनश्याम चलेंगे, सुखदेव चलेंगे, अच्छे अच्छे आदमी चले गए बहुत से, अब भी अगर चेत करें तो बहुत हो सकता है, उनकी कृपा है, उनका स्थान है, उनका ही असर है, ठीक होगा। विश्वास से चेत करो, हे नाथ हे नाथ। एक ही बात को हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, आपको भूलो नहीं, जरूर कल्याण होगा, जरूर हित होगा, इसमें संदेह नहीं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो पहले सुनाया मैंने, सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, देरी का कम नहीं है। सर्वत्र श्रुति मल्लो की, सब जगह भगवान के कान है, सब जगह भगवान बल्ला वो कर बांग पुकारे, यू कर सब बहरा कीड़ी के पगलों पर बाजे, तो सुनता है कर गुजरा न गरीबी में, मगरूरी की सफर करता है कर गुजरा न गरीबी। ये बात है भाई, आप सच्चे दे दीजिए, कीड़ी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है, आप आशे सुनता है, आप भी आपके कान में कीड़ी चले तो सर सर सर सर सुनती, कीड़ी के पैरों की आहट आपको सुनाई देती है, जब कान में कीड़ी भर जाती है, और सर्वतः श्रुति वन लोक है, भगवान का सब जगह कान है, तो कान में ही की चलती है, उनके सब सुनते, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका हृदय सच्चा रह जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, अंधा पढ़ लिखे हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, कैसे हो, कोई फल नहीं पड़ेगा। सच्चे हृदय से लग जाए, वो हृदय सच्चा होना चाहिए, और कोई परवाह नहीं है, सब काम ठीक होगा, हमें संदेह नहीं है। अपना अपना विचार कर देखो, एक दिन भी अच्छा रहा, उस दिन भगवान का चिंतन हुआ तो वो दिन विलक्षण हो जाएगा, सत्संग में मन लगा तो दिन विलक्षण हो जाएगा, संकीर्तन में भगवान के नाम के जपने में कीर्तन में मन लगा और बैठा तो वो दिन विचित्र हो जाएगा। जितने भगवान के साथ में जितना संबंध हो गणेश, वो आपका कल्याण करने वाला है, और संसार के साथ में जितना आपको लूटने वाला है, दोनों बातें दोनों सामने सामने। संसार के लोग में लगो, देखने में अच्छा देखना फायदा नहीं होगा, अरे भगवान में लग जाओ किसी तरह। तस्मात केना प्यपाये न मन कृष्ण निवेशित, इस वास्ते किसी उपाय से भगवान मन लग जाए, भाव कु भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दिशहु, भाव कु भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दिशहु। सब सब था मंगल है, भगवान की तरफ वृत्ति हुई, उनसे मिला दो रास्ता पड़ा, साफ साफ एकदम सब। संसार जब चिंतन होगा तो आप बता जाएगी, कुछ कुछ आप बता देगी, और भगवान की तरफ लगोगे तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा एकदम। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जो साधन करते हैं, भजन करते हैं, उन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव है, आप करके देख लो, इसमें संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से। तो आपसे प्रार्थना है कि लग जाओ सच्चे हृदय से, 15 मिनट हो गया, अब थोड़ा कीर्तन कर दो। नारद जी आप ये लग जाओ, ठीक तरह से लग जाओ, तत्पर पूर्वक लग जाओ, तो हम तो चलने के लिए तुम्हारे लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए कमर कसके तैयार है, अब तो कहीं तैयार है जाओ, तो फिर वास्तविक जीवन में कमी क्या रहती है? पुकारो भगवान को, प्रार्थना करो, हे नाथ हम जानते थे, आप कृपा करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे क्यों पुकारा पुकार। चार पांच दिन पहले आपने कहे थे यहाँ आप अपने आप को देखो जो हमारा हमारा स्वाभाविक महत्व किस तरफ है। चार पांच दिन पहले आपने कहा था ये रुपया की तरफ है या भगवान की तरफ है तो अपने आप तो इस तरफ यहाँ तक दृष्टि जाती है हमारा, लेकिन आगे तक दृष्टि नहीं आता कैसी फिर अपना वास्तविक जीवन कैसे है। कोई परवाह नहीं, आप अपनी दृष्टि भगवान तरफ रखो, सब ठाक चल जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये संदेह नहीं है, हे नाथ हे नाथ, हृदय में जलन हो और भगवान पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छे जानदार पंडितों से बढ़िया आप ही वृद्धि हो जाएगी भगवान की कृपा से। जिसे अपना अभी कहे जैसे त्यागत शांति रानांतरम, त्याग के मात्र ही शांति मिलती है, तो इससे जैसे भगवान से संबंध जोड़ने के मात्र क्यों वास्तविक जीवन की क्यों नहीं होती फिर हमारे। होती है, अपना अंतकरण कैसा है, हमारी स्थिति कैसी है, इसको हम पूरे जानते नहीं, इस वास्ते मालूम होता है कि हम बहुत करते हैं, बहुत कम हुआ है, हमारा कम हुआ है। अपने तरफ से खूब लगाओ, जोर लगाओ, हे नाथ पुकारो, पुकार में शक्ति है, ये पुकार में शक्ति जरूर बुला होगा, ये संदेह नहीं है। हमारे जब तो वास्तविक जीवन तात्कालिक चाहे ना, हम तो लाभ जैसे सत्संग करने से लाभ होता है, सब राग दोष मिट जाता है, धीरे धीरे लाभ होता है, लाभ तो हमारे गंगा के पत्थर तरह धीरे धीरे धीरे धीरे होगा। जैसे आप कहते तात्कालिक जीवन, ये जीवन हमको चाहिए तात्कालिक जीवन, आप सह सकोगे नहीं तो जल्दी होगा और विरुद्ध दूर रहते हो सब। तुम्हारे ऐसे जीवन हम कहा बताए ना, हम तो चलने के लिए कमर कस के तैयार है हमारे, आप तो बताए बहुत अच्छी कृपा भगवान की, आप करो जरूर सीख होगा, जरूर होगा, संदेह नहीं, ठीक होगा। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हे हरे Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna